تفسیر ہے آیت نمبر 20 سے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمه ظاہرة وباطنة ومن الناس من يجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدى ولا کتاب منیر، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ پھر غور و فکر کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بار بار کائنات کو دیکھنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہاں توجہ دلاتے ہوئے کیا فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، سخر لکم۔ تسخیر کا لفظ بارہا آپ پڑھ چکے ہیں، سین خیرے سے لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو کسی خاص مقصد کی طرف زبردستی لے جانا، کسی کام کا پابند کر دینا۔ مسخر کا معنی ہے وہ جسے کسی کام پر مجبور کر کے لگا دیا گیا ہو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا، تو کس چیز کو مسخر کیا یا کام میں لگایا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر اس چیز کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو اگر مسخر کرنے کے لفظی معنی کو سامنے رکھیں آپ، تو اس سے کیا مفہوم سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک آسمانوں اور زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو بامقصد بنایا ہے، کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا ہے، بیکار میں نہیں بنایا۔ اور نمبر دو، جس کام کے لیے بنایا اس کام کے کرنے پر مجبور بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کائنات کی تمام چیزوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کا کوئی مقصد واضح نہ ہوتا، جیسا کہ عام طور پر ہم جیسے انسان جو جانوروں کی سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، انہیں نہیں پتا وہ کیوں دنیا میں آئے ہیں اور کہاں جانا ہے ان کو، اسی لیے نہ کوئی اپنی منزل متعین کرتے ہیں اور نہ ہی زندگی میں کوئی خاص کام کرتے ہیں، اور جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اگر باقی تمام چیزیں بھی اسی طرح ہوتی کہ ہمیں نہ پتا ہوتا کہ انہیں کس کام کے لیے بنایا گیا ہے، یا خود انہیں نہ پتا ہوتا، یا پھر ان کا کوئی کام نہ ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ انہیں اس کام پر مقرر نہ کیا گیا ہوتا، تو ہم کسی بھی چیز سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے۔ مثلا سورج جیسی چیز تو ہوتی، ایک چمکتی، لیکن اس سے کوئی انرجی حاصل نہ ہوتی، یا اس کی روشنی ہم تک نہ پہنچتی، یا یہ کہ وہ اپنے خاص مقام پر نہ ہوتا، یا اپنے خاص دائرہ کار کے اندر نہ ہوتا، اور اس کے لیے وہ باندھ نہ دیا گیا ہوتا، تو اس کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے بیکار تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ الٹا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی ہو جائے۔ تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کام میں لگا دیا، یہ جو کام میں لگا دیا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نا مسخر ہونے کا، یہ سیکنڈری میننگز ہیں یا اس سے ڈرائیوڈ میننگز ہیں۔ کام میں لگا دیا، فائدے کا بنا دیا، مسخر کر دیا، ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور انسان کے لیے مسخر کرنے کی وجہ سے ہی انسان انہیں اپنے حسب منشا استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو انداز کلام ہے، الم ترو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اس میں اظہار تعجب بھی ہے کہ یہ دیکھتے تو ہیں، انہیں سمجھ تو آتا ہے، لیکن سمجھ کر بھی نہیں سمجھتے۔ اسی لیے انداز میں تعجب کے ساتھ ساتھ ایک ڈانٹ بھی ہے کہ اے اللہ کے بندو، تم نے کبھی نہیں غور کیا، कि ये सब चीजें जो तुम्हारे काम आ रही हैं, तुम्हारी खिदमत पे लगी हुई हैं, इन्हें इस काबिल किसने बनाया? यानी सिर्फ तखलीक ही नहीं की, अब तक तो हम बहुत दफा ये पढ़ चुके हैं ना कि अल्लाह ने तखलीक की, अब यहाँ तखलीक से आगे का मरहला भी बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इन सब चीजों को सिर्फ पैदा ही नहीं किया बल्कि तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया, तुम्हारे लिए इनको मुसख्खर कर दिया, ये सब तुम्हारे खादिम बन गए। और ये सब में वो तमाम बड़ी बड़ी चीजें जो हमें नजर आती हैं या जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, खा वो जमादात हैं या हैवानात हैं या नबातात हैं, ये सब के सब इंसान के लिए मुसख्खर करदा है। इन सारी चीजों के बीच में से अल्लाह ने सिर्फ इंसान को इतनी अकल दी है कि वो इन चीजों से जैसे चाहे फायदा उठा ले, जिस तरह चाहे अपने बस में कर ले, जिस तरह चाहे अपने काबू में ले आए। ये अल्लाह ताला की खास रहमत है कि अल्लाह ने इनको एक खास नज्म जब्त का पाबंद बनाया। अगर हमारी तरह इनकी जिंदगी में भी कोई डिसिप्लिन ना होता और हर कोई अपनी मर्जी से तुलू होता और गुरूब होता और कोई किसी कायदे का पाबंद ना होता, जब जी चाहता सोता, जब जी चाहता उठता, तो फिर कायनात का निजाम न चल सकता था। लेकिन अफसोस ये कि इंसान इन सारी चीजों से जो उसकी महकूम बनाई गई हैं, जो उसके ताबे हैं, उनसे कोई सबक नहीं सीखता। उनके मामूलात तो नज्म ज़ब्त के पाबंद हैं, लेकिन हम अपने मामूलात को देखें, वो हमारे नफ्स के पाबंद हैं, हमारी ख्वाहिशात के ताबे हैं। ये सब तो अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं और हम अपनी अपनी ख्वाहिशात की ताबेदारी में लगे हुए हैं। यही वजह है कि ये तमाम चीजें पुरअमन और पुरसुकून तरीके से अपना काम कर रही हैं और इंसान की जिंदगी में सुकून नाम की चीज नहीं। अलम तरौ अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति वमा फिल अर्द वअसबग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन वबातिना। और उसने तमाम कर दी, पूरी कर दी, असबग क्या पूरी कर दी, निअमहु अपनी नेमतें। असबगा का लफ्ज इसबाग से है, सीन बे गैन, जिसका माना होता है कामिल करना, पूरा कर देना। इसके असल माने में वसी करने और कुशादा करने का मफहूम भी है और इसी से फिर तकमील का माना भी है कि अल्लाह ने तुम पर कुशादा कर दी, आम कर दी, वसी कर दी, तमाम कर दी। क्या नेअमहु अपनी नेमतें, कैसी नेमतें, ज़ाहिरतम व बातिना, ज़ाहिरी भी और छुपी हुई भी। ज़ाहिरी नेमतों से मुराद वो नेमतें हैं जिनका इदराक अकल और हवास के जरिए होता है, मादी नेमतें। मसलन इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ आज़ा जो नजर आते हैं, मसलन कान नजर आता है, आंख नजर आती है, नाक नजर आता है, ये कौन सी नेमतें हैं, जाहिरी नेमतें हैं। तो जाहिरी नेमतों का ताल्लुक हमारी मादी जिंदगी से होता है और इसमें इंसान के जिस्म के अंदर और बाहर की दुनिया में, लामहदूद दुनिया में वो सारी चीजें आ जाती हैं जिन्हें अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर किया है, जिनसे हम फायदा उठाते हैं और जो हमें जाहिरी तौर पर नजर भी आती हैं। वबातिनतन और बातनी नेमतें भी, वो कौन सी नेमतें हैं जिनका हमें इदराक नहीं होता या जाहरी हवास से जिनको हम छू के नहीं देख सकते, जिनको आप अकली और रूहानी नेमतें भी कह सकते हैं या नजर न आने वाली नेमतें भी। इसको आप एक मिसाल से समझ सकते हैं। मसलन काम जाहिर में नजर आने वाली चीज, लेकिन इसके अंदर जो सुनने की सलाहियत रखी है तो वो सलाहियत हमें नजर तो नहीं आती, वो बातनी है, छुपी हुई। आंख जाहिरी नेमत, इसके अंदर देखने की सलाहियत बातनी नेमत। जबान ظاہری نعمت، بولنے کی قوت کہاں ہے؟ وہ قوت دکھائیے، وہ باطنی ہے، یعنی بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن انسان اگر غور کرے تو ہر نعمت کے دو پہلو، ایک اس کا وہ پہلو جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور ایک اس کا پس پردہ یا چھپا ہوا پہلو کہ جو سامنے محسوس نہیں ہو سکتا لیکن اس کا وجود ہوتا ہے. انسان کا جسم کیا ہے؟ ایک ظاہری نعمت ہے، لیکن اس کے اندر روح جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی، نہ ہی اس کا کوئی معمہ آج تک حل کر سکا ہے کہ وہ کیسے جاتی ہے اندر، کیسے آ جاتی، وہ کیا چیز ہے. تو اللہ نے تمام کر دی تم پر اپنی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں، لامحدود نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لیکن ان نعمتوں کو پا کر لوگوں کا طریقہ اور طرز عمل کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. کیا جھگڑا اللہ کے بارے میں؟ کہ وہ ہے بھی یا نہیں، کوئی اور بھی اس کی صفات میں شریک ہے یا نہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور ان کا جھگڑا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بغیر علم، علم کے بغیر، اور علم سے مراد یہاں پر دلائل ہیں، یعنی ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے، ولا ہدن، اور نہ کوئی ہدایت ہے. ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات، وہ بھی انہیں نہیں پہنچی. ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے ان کے پاس. تو ایسے لوگوں کے جھگڑے بغیر کسی دلیل کے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں، بے مقصد ہیں، بے فائدہ ہیں، اس لیے ان کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہر قسم کی نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور دوسری طرف انسانوں کا رویہ کہ وہ اس کے وجود کو بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں بھی جھگڑے میں مبتلا ہیں. لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں گمراہ ہونے کی، ان کے پاس اپنے عمل کے لیے کوئی دلیل یا جواز اگر ہے تو کیا ہے؟ کہ ہمارا طریقہ وہ طریقہ ہے جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے لیا ہے، اور ہم اپنے آبا و اجداد کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کی بہت تکریم ہے ہمارے دل میں. تو ہر دور کے انسانوں کے اندر یہ ایک بہت بڑی کمزوری پائی گئی ہے. ان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بات رہی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، وہ رواج سے ہٹ کے نہیں سوچتے، وہ اپنی خواہشات سے اوپر ہو کر کوئی کام نہیں کرتے، اسی لیے وہ ہدایت نہیں پاتے. اس کی بجائے ہدایت پانے کا ذریعہ وہ کس کو سمجھتے ہیں؟ آبا و اجداد کی تقلید کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے آبا و اجداد اہل علم میں سے تھے، یا پھر ان کے آبا و اجداد معصوم عن الخطا تھے کہ ان سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے آبا و اجداد بھی محض اپنے ہی آبا و اجداد کی پیروی کر رہے ہوں، اور ان کے پاس بھی کوئی کتاب اور کوئی علم نہ ہو؟ اسی لیے اللہ تعالی ہدایت کے لیے انسان کو جو دلائل دیتے ہیں یا جن چیزوں کی طرف دیکھنے کے لیے کہتے ہیں، وہ علم ہے، ہدایت ہے، روشن کتاب ہے، نہ کہ آبا و اجداد ہیں. انسان نہیں، بڑے نہیں، علمی دنیا میں دلائل کام آتے ہیں. آپ اگر کسی دنیاوی علم میں بھی ریسرچ کر رہے ہو، دین و مذہب کا معاملہ ایک طرف رکھیے، مثلا آپ سائنس کے طالب علم ہیں یا جغرافیہ کے طالب علم ہیں، اور آپ کوئی تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، किसी चीज की हकीकत के बारे में मालूम कर रहे हैं, आप किन दलाइल से काम लेंगे? कोई किताब पढ़ेंगे, कोई मुशाहिदा करेंगे, अकल इस्तेमाल करेंगे, जानने वालों से पूछेंगे, या ये कहेंगे कि मैं नहीं मानता जमीन गोल है क्योंकि मेरे वालिद नहीं मानते, या हमारे दादा ने कहा था कि ये बात तो मानने की नहीं। यही कुछ लिख के ले जाइए अपने किसी थीसिस में और उस पर कोई डिग्री हासिल कर लीजिए। मिलेगी डिग्री दुनिया में? एक आम अकल समझ रखने वाला इंसान भी इसको बतौर दलील के नहीं मानता। फिर आखिर ये क्यों कि जहां दीन की बात आए वहां हम आंखें बंद करके आबा और इजाद के फरामीन को ले लें, खा वो कुछ न जानते हो, खा उनके पास कोई इल्म ना हो? क्या किसी इंसान के हिदायत याफ्ता होने के लिए ये बात काफी है कि वो हमसे उम्र में बड़ा है, या रिश्ते में बड़ा है, या पिछले दौर से ताल्लुक रखता है? नहीं, कहीं भी ये बात हकीकत के तौर पर नहीं मानी गई। तो फिर दीन के मामले में इस चीज को बुनियाद कहां से बना सकते? उनको तो छोड़िए, आज मैं और आप अपने आप से पूछें, हम दीन में उमूमन उसी तरीके पर रहे हैं जो हमारे वालदैन का तरीका रहा है, या फिर उनके वालदैन का, या जो हमारे माहौल में या रस्म और रवाज में होता रहा है? ऐसा ही नहीं। हमने दीन दलाइल की बुनियाद पर, ये शऊरी सतह पर नहीं हासिल किया, हमने रवाजी सतह पर हासिल किया, आंखें बंद करके बड़ों को फॉलो किया। अब अगर उसके मुकाबले में कुरान की कोई आयत आती या कोई हदीस आती तो कुछ लोगों की तो आंखें खुल जाती है, वो तो ले लेते हैं आसानी से, और कुछ कहते हैं लोग हमारे बाप दादा गुमराह थे, वो जहन्नम में जाएंगे, वो कोई गलत है, वो जो इतने सारे लोग कर रहे हैं वो सब गलत है। हाँ, हो सकता है गलत कि वो सारे एक दूसरे को ही देख के कर रहे हैं। मसलन अगर एक शख्स इम्तिहान में गलत जवाब बिखरा हो, दूसरा उसकी नकल कर रहा हो, तीसरा उसकी, चौथा उसकी, पांचवा उसकी, सारे मिलजुल के एक दूसरे की नकल कर रहे हो, तो सबका आंसर क्या गलत नहीं होगा? सब एक ही गलती दोहराएंगे। अब आप कह नहीं, चूंकि सब ने यही लिखा है इसलिए इसको ठीक कर देना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? इल्मी दुनिया में सबका किया हुआ काम कोई हैसियत नहीं रखता, और वहां पर एक शख्स भी हक पर हो सकता है अगर उसके पास इल्म और हिदायत और किताब मुनीर हो। फरमाया अवलौ कान अश्शैतान यदउहुम इला अज़ाब सईर, क्या ये उन्हीं की पैरवी करेंगे खा शैतान उनको भड़कती हुई आग ही की तरफ क्यों ना बुलाता रहा हो? अब यहाँ पर एक तरफ तो हम आबाओ अजदाद की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ अचानक शैतान की बात बीच में आ गई। फरमाया कि शैतान इनके आबाओ अजदाद को भी भटकाता रहा है, वो तो रोजे अव्वल से इंसान का दुश्मन रहा है, वो तो ये चाहता था कि मैं सबको जहन्नम में ले जाऊं साथ। वो शैतान यदउहुम, हुम से मुराद अब कौन है? आबाओ अजदाद। कि खा शैतान उन्हें, यानी आबाओ अजदाद को, जहन्नम की आग की तरफ बुलाता रहा हो और वो भटकते रहे हो, तो तुम अपने आबाओ अजदाद को देख के भटक जाओगे, उनके तरीके पर चल पड़ोगे? बाज़ोकत ऐसा होता है ना कि बड़ों में से कोई एक गलती करता है, दूसरे उसकी तहकीक करने की तकलीफ नहीं गवारा करते, बस मक्खी पे मक्खी मारते रहते हैं, एक ने किया दूसरे ने किया, और फिर वो एक चीज जो गलत भी होती है लेकिन चंद लोगों को जब कोई करते देखता है तो वो फिर गलतुल आम भी हो जाती। इसके बरक्स अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह वहुवा मुहसिनुन, जिसने सपुर्द कर दिया अपना चेहरा, अपनी जात, अपना आप इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, वहुवा मुहसिनुन, हालांकि वो मुहसिन है, फकद इस्तमसक बिल उरवतिल वुस्का, बस तहकीक उसने मजबूत थाम लिया एक मजबूत कड़े को, व इलल्लाहि आकिबतुल उमूर, और अल्लाह की तरफ अंजाम है सारे कामों का। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह, वजह चेहरा, रुख, हर आदमी का एक रुख होता है, हर आदमी का एक मकसद होता है, या हर आदमी की दिलचस्पी का एक मरकज और महवर होता है, जिस तरफ इंसान अपने पूरे वजूद, अपनी सोच, अपनी कोशिशों के साथ मुतवज्जे रहता है। یعنی ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہم غم فکر محبت پریشانی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان کی ساری دلچسپیوں کو وہاں پر لے جا کے فوکس کر دیتی. انسان کا مال، انسان کا سونا جاگنا، اس کے خواب، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز پھر اس کے گرد گھومنے لگتی. وہ چیز کوئی بھی ہو سکتی. گویا ہر انسان کی زندگی میں اس کی کوششوں کا کوئی نہ کوئی مرکزی نقطہ ضرور ہوتا ہے. مثلا ایک ماں جو ہے، جب وہ ماں بنتی ہے، اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ اس کی اولاد ہو جاتی ہے، اس کا وہ بچہ ہو جاتا ہے جو اس کی توجہ کا سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے. وہ کہیں جانے کا پروگرام بناتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہیں، وہ سوتی ہے تو اس کے سونے کو دیکھ کے، وہ جاگتی ہے تو اس کے جاگنے کو دیکھ کے، وہ کھاتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے. تو گویا اس کی اب ساری دلچسپیاں، ساری روٹین کس کے گرد گھومتی ہے؟ اس اہم ترین مصروفیت کے گرد. اسی طرح آپ میں سے کوئی شخص ایک خاص ڈگری کر رہا ہو یا کی ہو، تو آپ کے سارے پروگرام اس کے تابع اور ماتحت ہو گئے یا رہے. اب بھی مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کی زندگی میں قرآن ایسے داخل ہو گیا ہو، سب کا تو نظر نہیں آتا خیر، لیکن بعض لوگوں کی زندگی میں قرآن ایسے داخل ہو گیا ہو کہ ان کی باقی ساری مصروفیات اسی کے گرد گھومتی ہیں. ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، جس نے اپنا چہرہ، اپنا آپ سرنڈر کر دیا، حوالے کر دیا، ڈال دیا، پوری توجہ کر لی، سب کچھ غیر ضروری ہو گیا، غیر اہم ہو گیا، سیکنڈری ہو گیا، اب اس کے لیے ایک ہی چیز اہم ترین ہو گئی. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، اسی کیفیت کا نام ہوتا ہے. یعنی اس نے اپنا منہ، اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنا آپ بس اس کام کے لیے لگا لیا. مومن وہی ہوتا ہے جس کا رخ پوری طرح اللہ کی طرف ہو جائے، اس کی زندگی گاڈ اورینٹڈ ہو جائے. اگر وہ نہیں، آدھا چہرہ ادھر ہے، آدھا ادھر ہے، کچھ ان کو راضی کیا جا رہا ہے، کچھ اس کو راضی کیا جا رہا ہے، کچھ شیطان کی باتیں مانی جا رہی ہیں، کچھ اس کی مانی جا رہی ہیں، تو وہ ہاف ہارٹیڈلی اللہ کی طرف متوجہ ہے. وہ فوکس نہیں، ہل رہا ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر پھسل جاتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر جھک جاتا، کبھی ادھر ہو جاتا. کوئی استقامت نہیں ہے اس کی زندگی میں، وہ فوکس نہیں، اس کی زندگی میں کوئی ایم نہیں، گول نہیں، وہ ایک تذبذب کا شکار ہے. ادھر ہو یا نہ ہو، ادھر رخ کرے یا نہ کرے. تو وہ شخص، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے. محسن کا پیچھے بھی آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، کیا معنی ہے احسان کے؟ کسی کام کو کمال کے درجے میں خوبی کے ساتھ کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں ایک شخص مسلم بھی ہے اور ساتھ محسن بھی ہے. صرف اس نے اپنا چہرہ ہی نہیں لگایا ایک خاص طرف، بلکہ اس کے ساتھ محسن کے درجے میں لگایا. اس نے اپنا آپ ایک خاص رخ پہ ہی متعین نہیں کیا، یعنی محض مکینیکلی یا فزیکلی یا اپرنٹلی ہی نہیں وہ اس طرح متوجہ ہوا، یا زور زبردستی سے ہی نہیں اس کو فوکس کیا جا رہا، بلکہ وہ اپنی پوری دھن کے ساتھ، اپنے پورے شوق کے ساتھ، اپنی چوائس کے ساتھ، اور پوری کی پوری یکسوئی کے ساتھ اس طرح متوجہ ہو گیا. محسن ہو کر، محسن کا کیا معنی؟ کسی کام کو احسن طریقے سے پورا کرنے والا، خوبصورتی سے انجام دینے والا. تو وہ شخص کہ جو محسن بھی ہے اور اپنے آپ کو اس نے اللہ کی طرح متوجہ کر لیا ہے، اب اللہ کی رضا اس کی زندگی کی منزل قرار پا چکی ہے. اور پھر یسلم کے ساتھ الہ کا لفظ بھی آ رہا ہے، جو اس کے معنی میں مزید تاکید پیدا کر رہا ہے، مکمل سپردگی، کامل یکسوئی، بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی تذبذب کے، کیونکہ ساتھ محسن کی قید بھی لگی ہوئی ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت اچھی طرح وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا. ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, اپنے کاموں میں وہ کسی اور کو شریک نہیں کرتا, اپنے مقصد میں وہ کسی کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دیتا, نہ کسی ناپسندیدہ چیز کو اور نہ ہی کسی پسندیدہ چیز کو. بعض وقت ایسا تھا نا کہ ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, ہر نماز سے پہلے پڑھیں گے انی وجہت وجہ للہ, رٹ رٹ کے رٹی ہوئی یہ دعا کہ نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں, نیت بھی بول بول کے کرتے ہیں, منہ طرف خانے کعبے کے اور وہ سارا لمبا جملہ دہراتے ہیں, زبان سے بہت کچھ کہتے رہتے ہیں لیکن عملی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. دین کی خدمت کے, اللہ سے محبت کے بڑے بڑے زبانی دعوے کرتے ہیں لیکن نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہمیں ہمارے بہت بڑے مقصد سے پھسلانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں, اس وقت ہم ہار جاتے ہیں. اور شیطان کا کام یہی ہے کہ انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دے. ہم میں سے ہر شخص خود کو پرکھ لے, کیا واقعی میں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ کی صفت پہ پوری اترتی ہوں, میری ساری توجہات, توجہ وجہ کا لفظ توجہ کے لیے, میری ساری توجہ اس کی جانب ہو چکی ہے اور یہ توجہ احسان کے درجے میں ہے, احسان ماننے کے درجے میں یا جتانے کے درجے میں. کیونکہ بظاہر بعض اوقات ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی انسان پہ احسان جتانے کو, تو ایسا شخص جو احسان کے درجے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے وہی دراصل ایسا شخص ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جو مضبوط کڑا تھام لیتا ہے, جس کے بارے میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, لنفسام لہا, جو کبھی نہیں ٹوٹتا, یعنی ایسا شخص اللہ تعالی کے ساتھ ایک پائیدار کمٹمنٹ کرتا ہے, ایک عہد کرتا ہے, وہ اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ, وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑ لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو بھٹکنے نہیں دیتا, وہ بھی اس کو نہیں چھوڑتا. ایسا شخص جو زندگی کے اس خطرناک سفر میں جہاں انسان کے نفس کی خواہشات بھی ہیں, جہاں شیطان بھی ہیں, جہاں انسان بھی ہیں, جہاں بہت سارے پریشرز ہیں, ایسے میں مضبوط کڑا اللہ تعالیٰ کس کو تھماتے ہیں اپنی طرف آنے کا, کہ جسے تھام کے وہ اٹھ جاتا ہے اللہ کی طرف, اور جو ٹوٹتا نہیں کبھی, صرف اسی کو کہ جو میں یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن کی صفت رکھتا ہوں. ایسے ہی شخص کو اللہ اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے, بھٹکنے سے بچا لیتا ہے, اسے اپنی حفاظت عطا کرتا ہے, وہ کہیں گرتا نہیں, اس کا وہ کڑا کہیں ٹوٹتا نہیں کہ وہ گر کر کہیں چوٹ کھائے, پھر وہ حقیقت میں محفوظ ہو جاتا ہے. وہ اسی حلقے کو تھامے ہوئے, اسی عروۃ الوثقی کو تھامے ہوئے بالآخر اللہ تک پہنچ ہی جاتا ہے. نہ شیطان اس کو دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ انسان اس کو اس کے مقصد سے پھسلا سکتے ہیں, اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر یہ صفت ہو, وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا لَنْ فِصَامَ لَهَا. پھر یہ خوف نکل جاتا ہے کہ کہیں اللہ سے تعلق ٹوٹ نہ جائے. کیوں ٹوٹ جائے؟ جب ہم نے اس کو ہر چیز سے عزیز جان لیا, جب ہم نے ہر شرک کی نفی کر دی, جب ہم نے ہر چیز پہ لا کہہ دیا اور پوری توجہ اس کی طرف کر لی, کیا وہ تھامے گا؟ نہیں, وہ تھامے گا, لیکن جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے ہو, جن کے دلوں میں ابھی اور بہت کچھ بیٹھا ہوا ہو, ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا کرتا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ کی طرف انجام ہے سارے کاموں کا, سب کام اسی کی طرف لوٹیں گے.